की छाओ में शिरडी के गाँव में निमवा की छाओ में बैठा है बाबा वो कौन कहे कोई अल्लाह कोई काली कमली वाला कोई राम कहे कोई अल्लाह कोई काली कमली वाला मस्जिद मेरा में है बचता मंदिर में अल्लाह ताला मस्जिद मेरा में है बचता मंदिर में अल्लाह ताला राम वो शिरडी के गाँव में निमवा की छाओ में बैठा है बाबा वो कौन वही तो सीता का राम है वही तो राधा का श्याम है जिस रूप में पूजा उसको है दर्श दिखाया उसने जिस रूप में पूजा उसको है दर्श दिखाया सबका है एक ही मालिक मेरे साईं ने बतलाया सबका है एक ही मालिक मेरे साईं ने बतलाया जान लो का ही नूर है शिरडी के गाँव में निमुआ की छाँव में बैठा है बाबा वो कौन शिरडी के गाँव में निमुआ की छाँव में बैठा है बाबा वो कौन वही तो सीता का राम है वही तो राधा का श्याम है शिरडी के हर कण कण में बसता है शिरडी वाला शिरडी के हर कण कण भक्तों का साईं, पग पग है वो रखवाला। अपने भक्तों का साईं, पग पग है वो रखवाला। पीर वो, फकीर वो, फकीर वो, वो पीरों का पीर है। शिरडी के गांव में, निमुआ की छांव में के गांवों में, निमवा की छाओ में बैठा है बाबा। वो कौन? वही तो सीता का राम है, वही तो राधा का श्याम है।